भक्ति योग की इतनी प्रकृष्ट महिमा है, जिस महिमा का यहाँ पर द्योतन किया गया है, महिमा को बताया गया है, इतनी दृष्टि से जो है ये विचार है। और थोड़ा सा विचार और यदि करना चाहे तो उसी को हम कह चुके हैं कि कर्म के द्वारा चित्त शुद्धि हो गई है। चित्त शुद्धि होने पर जो है वह ज्ञान योग्यता हो गई, ज्ञान हो गया, ज्ञान होने पर मोक्ष हो गया। अब पहले कह चुके हैं कि आरुरुक्षिर मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते है, उसके लिए तो कर्म कारण कह दिया। अरे भाई रुक जाओ, भाष्य हम कल भी कर लेंगे तो कोई बात नहीं, पर इतनी बात जो हम कह रहे हैं उसको वो कल नहीं मिलेगा, वो आज ही मिलेगा। चित्त में जो चीज आ जाती है उसी समय मिलती है, फिर नहीं मिलती। तो इसके बाद जो है वह आरुरुक्षर मनोरियोगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़ से तस्व समह कारण मुच्यते। तो ये बात जो कही गई तो ज्ञान जो है मोक्ष फलक है, ये निर्धारित हो गया। और चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो जब चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, और चित्त शुद्धि कैसी होती, तो चित्त शुद्धि ऐसी होगी कि मैं सर्वभूतात्मा हूँ, मुझे परमेश्वर का आश्रय लेकर के और मुझे जो है अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करे तो चित्त शुद्धि हो करके ज्ञान की प्राप्ति क्रम से हो जाएगी। इसी बात को कहने के लिए ही भगवान ने यह कहा, एक सामान्य दृष्टि है। तो बस टीका बहुत है उसमें, भाष्य छोटा आपको दिखता है पर टीका लंबी है। अच्छा टीका उधर हो गई है, फिर भी अब कल ही करेंगे इसको, टीका हो भी गई है काफी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। क्षत्रिय का दो आश्रम है, ब्राह्मण का चार आश्रम है, क्षत्रिय का तीन आश्रम है, वैश्य का दो आश्रम है और शूद्र का एक आश्रम। ये बात कल आई तो उसमें ये एक प्रश्न आता है कि दूसरे को माने क्षत्रिय को या जो है वह वैश्य को सन्यास का अधिकार है कि नहीं है, एक प्रश्न है। तो यहाँ पर तो ये दिखाया मधुसूदन जी ने कि नहीं है, सन्यास का अधिकार नहीं है, इसीलिए ये श्लोक है। पर अन्य जगह भी जब इसका प्रसंग आता है तो भाष्यकार भगवान लिखते विशेषतः ब्राह्मणा नामी, जैसे ब्राह्मणा विविदिशन्ति, ब्राह्मण शब्द का प्रयोग प्राय करके आता है। आप देखिए वही बात कहता हूँ, तो वहां पर लेते हैं विशेषतः ब्राह्मणा नामी, ये जो ब्राह्मण शब्द का प्रयोग आता है तो वहां पर ये समझना चाहिए कि विशेष रूप में ब्राह्मण में वो प्राप्त है। पर यदि वैराग्य हो जाता है, यदि वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, यानी तीनों लोकों से उसको वैराग्य उत्पन्न हो गया, तो साध्य साधन लक्षण जो है साध्य साधन ऐषणा से वह विरक्त हो गया, तो विरक्त होने पर उसको अधिकार है। यदि इस प्रकार का वैराग्य हो गया तो उसको सन्यास का अधिकार है, क्यों कि उसको भी जब कर्म क्या हुआ त्रय वह उसका भी यज्ञोपवीत और जो है वह शिखा संस्कार है, और इसको त्यागना पड़ेगा तो वैदिक विधि से ही त्यागना पड़ेगा, इसलिए उसको भी विदुषु सन्यासी वो भी हो सकता है, पर पूर्ण वैराग्य होने पर ही हो सकता है। ये बात बाकी तो, और इसको ब्राह्मण को ऐसा वैराग्य न भी हो तो भी आश्रम सन्यास है, इसके लिए जबरदस्ती भी सन्यास है। कोई एक जगह वहीं पर वही विशेषता शब्द वहां पर उसका अर्थ ले लिया, लिया विशेषता ले लिया, अब विशेषता से फिर निकाल लिया जो है वह, सुरेश्वराचार्य जी ने तो सब उसको विस्तार से ले लिया। हाँ वो अलग चीज है, यहाँ पर इतने प्रसंग है कि संन्यास का प्रसंग है। संन्यास तो युक्ति भी यहाँ पर जमती है। युक्ति ये है कि यदि तदेव प्रभ्रजे ब्रह्मचर्या द्वा गृहा द्वा बना द्वा, और जिसको संन्यास मतलब संन्यास का अधिकार बन सकता है। हाँ हाँ सामर्थ्य है, और वो जो है उसको यज्ञोपवीत आदि वैदिक अधिकार प्राप्त है। तो जो वैदिक उसको जो गायत्री प्राप्त है, इसी का त्याग तो होगा ना, गायत्री का जो है वह त्याग है, तीनों लोकों के जीतने का जो है उसके अनुसार जो श्रुतियां उन श्रुतियों का त्याग होगा, यज्ञोपवीत का त्याग होगा, शिखा का त्याग होगा। यज्ञोपवीत शिखा पूर्वक तो उसको भी वैदिक अधिकार प्राप्त है, इसलिए यदि उसमें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, पूर्ण वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, तो उसको किस प्रकार का अधिकार है ऐसा निर्णय किया। ये विविदुषु परमहंस हो सकता है कि नहीं? अरे पहले विविदुषु होगा कि पहले परमहंस होगा? हाँ, तो जब परमहंस की योग्यता हो जाएगी तो परमहंस हो जाएगा। परमहंस की योग्यता हो जाएगी तो परमहंस हो जाएगा। वैसे तो आजकल ये पद्धतियां जो है विविदुषी इत्यादि की पद्धतियां आजकल नहीं है, क्योंकि हंस तक यज्ञोपवीत का त्याग नहीं है। हंस तक यज्ञोपवीत का त्याग नहीं है सन्यासी होने पर भी। सन्यास है पर यज्ञोपवीत का त्याग नहीं है। जैसे ये लोग भी अभी यज्ञोपवीत रखते ही है, दंडी महात्मा दंड में रखते हैं, दंड में रखते हैं, उसका पूजन करते हैं, उसका सब कर्मकांड करते हैं, ये तो भी दंड में रखते हैं, इसीलिए दंड का महत्व रखते हैं, दंड को नीचे नहीं रखेंगे। हाँ भाई वो तो दंड, तो दंड का तो आपको कहीं भी जो है देखो, दंड का त्याग तो कहीं दिखता ही नहीं है। यदि आप देखें तो दंड का त्याग कहाँ दिखता है, एक दंडी तो जो है वो रहते ही है। अब परमहंस मानते हैं कि दंडा रख लिए, पर शास्त्र के दृष्टि से दंड तो अनिवार्य मानते हैं सन्यास। मथामनाय में कहीं दंड के बारे में नहीं दिखता है। वो अलग चीज है, उसका अर्थ दूसरा है, उसका अर्थ व्यवहारिक व्यवस्था वो नहीं है, वो तो सभी चीज के विषय में आता है, है? वो तो सभी चीजों के विषय में आता, वो चीज अलग है। वो चीज आजकल न समझ करके लोग तो बड़े संकट में डाल देते हैं भारतीय परंपरा को। इसी भी जो है राम जन्मभूमि का जो प्रकरण था, मुसलमान बिल्कुल तर्क उठा करके दे दिए कि राम नाम का कोई हुए ही नहीं, राम माने आत्मा और जो है रावण माने अहंकार, इनके भारतीय शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, उन्होंने तमाम श्लोक कोट कर दिया है? तमाम श्लोक कोट कर दिया उन्होंने उठा कर, कहा राम माने आत्मा और रावण माने अहंकार। तो इनके यहाँ तो राम कोई व्यक्ति है ही नहीं, ये राम जन्मभूमि जो है वह इसका क्या क्या संबंध है इसका? तो कौन चीज कहाँ किस प्रसंग में कही गई है, इसलिए वो प्रसंग से उसका अर्थ होता है। इसका मतलब दंड की परंपरा खत्म है ये बात नहीं है, ऐसा जो है अर्थ करने लगोगे तो फिर ऐसे ही फंस जाओगे। जैसे जो है वह श्लोक लिया करके उन्होंने रख दिया, अब कहा कि राम बारे आत्मा, अब महात्मा लोग भी खूब प्रवचन करते हैं, अरे अपने इतिहास को राम माने आत्मा तुम सब कहो, पर जो हमारा जो है वह राम अवतार है उसका उसको खंडन हो जाए ऐसी बात मत कहो कभी। इसी प्रकार भले ही वो एक अर्थ करो, पर दंड हमारे सन्यासी के साथ से दंड का खंडन हो जाए ये उसका अर्थ नहीं है। हाँ ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक प्राप्ति के लिए नहीं, सन्यास में तो दंड गृहित ही होगा। सन्यास जो पद्धति है उसमें दंड के बिना तो सन्यास होगा ही नहीं, मुख्य चीज ही है। यानी यदि दंड के बिना संन्यास की कहीं पद्धति ही नहीं। भाई वो देखो, वो पहले ये समझो कि जब संन्यास होगा ना तो फिर जो है वह दंड गृहित होगा ही उस व्यवस्था में। तो दंड गृहित होगा ही, जो परमहंस भी बनेगा उसको भी दंड गृहित करेगा पहले, दंड गृहित करने के बाद फिर दंड का परित्याग करेगा। परमहंस की भी जो दीक्षा होती है उसमें दंड गृहित का नियम ही है, क्योंकि बिना उसके तो संन्यास होते ही नहीं, बिना दंड के संन्यास नहीं होता, इसलिए दंड गृहित करेगा ही। बात जो है वह समझनी चाहिए, जो जहाँ की बात हो वहाँ पर समझनी। जब वहाँ पर विद्युत संन्यास की बात आती है तो फिर किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता है, वहाँ का प्रसंग बिल्कुल अलग है। अब विदुषु संन्यासी तो अज्ञानी है, वहाँ पर तो उसको विधि पूर्वक संन्यास होगा, उसमें दंड ग्रहण अनिवार्य है, बिना उसके संन्यास हो ही नहीं सकता है। प्रत्येक चीज का प्रसंग अपने अपने जगह है। अब जब आप देखते हैं तो हंस तक जो है वह यज्ञोपवीत है, यज्ञोपवीत का त्याग नहीं, हंस तक परमहंस में ही यज्ञोपवीत का त्याग है, एकदंड है, त्रिदंड नहीं है, एकदंड। तो परमहंस में ही यज्ञोपवीत का त्याग है, हंस तक यज्ञोपवीत है, वो सन्यासी भी है और यज्ञोपवीत भी है। नहीं, वो तो हम कहते हैं कि हंस में, वो तो हंस में है। देखो हंस में ये लोग दंडी स्वामी जो है हंस सन्यासी है, वो यज्ञोपवीत रखते हैं, दंड में यज्ञोपवीत को जो है रखते हैं, उसका सारा का सारा संस्कार रोज करते हैं, रोज उनको उसका तर्पण आदि सब करना पड़ता है, तर्पण आदि करके जो है वह वो दंड का पूजन तर्पण उसी यज्ञोपवीत के कारण, और उसी यज्ञोपवीत के कारण उसको कभी नीचे नहीं रख सकते हो, उसको नीचे रखने का नियम नहीं। तो यज्ञोपवीत को किसी न किसी रूप में जो है वहाँ भी नियम है, और कुटीचक बहुतक में तो सीधे है, रहेगा एक गुरुआ कपड़े में और सन्यासी रहेगा, पर इस प्रकार का रहेगा। आज भी कोई न कोई विभिन्न परंपराएं हैं, जैसे देखो पहले क्या बनाते हैं वहां पर नागा महापुरुष बनाते हैं अखाड़े में, हैं? तो मुख्य वो संन्यास नहीं हुआ, वो तो मुख्य संन्यास नहीं है ना, फिर नागा बनाएंगे, जब बिरजा होम करेंगे तो हम नागा बनाएंगे, हाँ नागा बना करके तब बिरजा होम करेंगे। तो अब वहां पर देखिए कि जो है वहां पर संन्यास अलग अलग हो गया कि नहीं, नाम तो दे देंगे, वस्त्र दे देंगे, पहले उसको क्या कहते हो लोग महापुरुष, क्या बोल महापुरुष बनाएंगे, अब महापुरुष भी सन्यासी तो हो गया, पर अभी अभी वो मुख्य सन्यासी नहीं हुआ, फिर उसके बाद नागा बनाएंगे, फिर गिरजा होम उसका होगा। तो किसी न किसी रूप में ये शास्त्र की परंपराएं आज भी व्यवहार में है? नहीं नहीं अदृष्टार्थता से कोई मतलब नहीं होता, जैसे जैसे सब चीजें हैं उसको अन्य चीज, पहले तो क्या है कि इसमें भी पहले सब परित्याग हो जाता है, पहले सब परित्याग हो जाएगा, पहले का सब परित्याग हो जाएगा मंत्रादि से, फिर उसके बाद जो है वह उसको उदित्यम का छेद हो जाएगा, जब उत्तर दिशा में चलेगा वो, तब उसके बाद गुरु उसको उसके सामने जाएगा, उसको ओम नमो नारायण करेगा, ओम नमो नारायण करके फिर उसको कहेगा कि लोक जो है लोक लज्जा रक्षणार्थम, लोक लज्जा की रक्षा के लिए तुम ये चीज गृहित करो, तब उसको कौपीन देगा और अचल देगा, और उसी के साथ कमंडल देगा, दंड देगा। तो ये शास्त्र में, अब ये है कि परमहंस में फिर उस दंड का परित्याग है, उस दंड का भी परित्याग है। तो तो विदुष संन्यास में तो कोई प्रसंग नहीं आता, विदुषु में ये बात आती है कि शास्त्र की दृष्टि से जब हम मनन करेंगे तो विदुषु सन्यासी के विषय में बिना दंड का संन्यास तो नहीं दिखाई देता है, शास्त्र में तो नहीं दिखाई देता बिना दंड का, क्योंकि उस दंड का परित्याग नहीं है, उस दंड का परित्याग नहीं है। कर्मकांड के लिए जो दूसरे दंड है उनका परित्याग है, जैसे कर्मकांड के लिए जो है ना इसके ब्राह्मण का रहेगा तो पलाश का दंड रहेगा रखेगा, उसको पीपल का दंड रहेगा, गुलर का दंड रहेगा, उसका परित्याग, उसका वहां परित्याग है। पर जो ई दंड जो है जिसका उस नियम है वो दंड जो दिया जाता है उसके परित्याग के बाद वहां संन्यास पद्धति भी नहीं आती है, वहां उसके त्याग की बात नहीं आती, इसलिए एक दंड की चर्चा आती है। ये धर्म संग्रह में आप खुद देख लीजिए उसी की बात आती है। तो ये परंपराएं हैं। अब इसमें भी बहुत विवाद है कि आचार्य जो है वह परमहंस थे, दंडी थे, दंड रखते थे, आदि शंकराचार्य भगवान की नहीं रखते थे, इसमें बहुत विवाद है। अब वो दंडी लोग क्या कहेंगे, दंड रखते थे, अब परमहंस कहेंगे प्रमाण दिखाओ तुम, तो इतना बड़ा जो है वह आप ग्रंथ देखेंगे हैं? कहीं भी दंड का वर्णन नहीं आता है। शंकर दिग्विजय, कोई भी शंकर दिग्विजय उठा करके देख लीजिए, किसी में दंड की चर्चा कहीं नहीं आती है कि उनके हाथ में दंड है, इसकी चर्चा नहीं आती है, बाकी चीजों की चर्चा आती है, इसकी चर्चा नहीं आती है। तो इन सब चीजों का आलोचन करने से एक बात निर्धारित होती है कि जिनको जो है, जिनको तो स्थान में उन्होंने धर्म कार्य के लिए जिनको प्रतिष्ठित किया चारों मठ, तो उसका संबंध क्या है कि एक संबंध जनता से बनता है, धर्म से एक संबंध बनता है। तो जिनको धर्म संबंध में प्रतिष्ठित किया चारों शिष्यों को, उनके लिए दंड की अनिवार्यता है। क्यों अनिवार्यता है? कि उनका धर्म कार्य से संबंध बन जाता है, और धर्म कार्य से जिसका संबंध है उसके लिए दंड की अनिवार्यता है, वो परमहंस नहीं हो सकता। जिसका समाज के किसी कल्याण के साथ संबंध है एक, उसके लिए दंड की अनिवार्यता है, इसलिए वो उनमें दंड की अनिवार्यता थी। तो उनको जो है वह दंड, इस प्रकार से वो परंपरा जो वहां की चली वो दंड परंपरा ही चली, दूसरी परंपरा नहीं चलेगी। पर इसके आधार पर आचार्य को दंड था ये हम निर्धारित नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि आचार्य ने चार मठ स्थापित, वो अलग चीज है, नहीं किए तो किसने किया पहले तो आप बताओ, आपने इतना तो सुन लिया पर हमको बताओ किसने किया। वो सब चीजें इसलिए किसने किया, तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि ये सब चीजें पर जो परंपरा है उस परंपरा को, क्योंकि वो कहेंगे ना भाई, वो दंडी पक्ष ये कहेगा कि देखिए हमारे यहाँ मठ की आचार्य के द्वारा स्थापित मठ की परंपरा है और दंड की अभी तक अक्षुण परंपरा चली आ रही है, ध्यान में आए कि नहीं, तो ऐसी परंपरा हमारे यहाँ है इसका निषेध कैसे कर सकते हो। तो उसको हमें ये निर्णय करते हैं कि हाँ, जहां पर मठों की स्थापना की और धर्म के साथ उसका संबंध रखा, शासन के साथ उसका संबंध रखा, तो वहां पर दंड की अनिवार्यता है, वहां पर तो दंड के बिना नहीं रह सकता ना सन्यासी, क्योंकि उसी के आधार पर तो उसको सारा करना है, वही तो उसका दंड है, तो इसलिए वहां पर दंड की अनिवार्यता। पर जो सब सब चीजों को, सारे व्यवहार को तिलांजलि दे करके रखा है, यदि वास्तव में आज हम लोग जो झगड़ा करते इसमें थोड़ा परमहंस का ये लक्षण थोड़ा है कि तुम पुस्तक रखो और तुम यह माला रखो, ये रखो और अपना बिस्तर रखो और अपनी कुटिया रखो, चश्मा रखो, ये उसका लक्षण है। अब ये सब रखते हो तो दंड रखने में तुमको क्या भार था है? तो ये चीज जो है ना, तो इसके लिए थोड़ा है, शास्त्र की दृष्टि से कोई चीज निर्णय होता है। आज की स्थिति के लिए जो है वह जो है कि जो तुमको भार नहीं हो रहा, दंड भार हो रहा है। वहां पर जब पूछा तो देखिए वहां पर भी दंड शब्द का प्रयोग नहीं किया उन्होंने। किसने? कि जो मंडन मिश्र ने पूछा आचार्य को कि कहा कंथाम, देखिए कंथा का आया क्योंकि उसमें कंथा है, दंड है, कौपीन है, ये चीजें हैं। तो कहा कि कंथाम बहसि दुर्बुद्धि, ये मंडन मिश्र ने आचार्य को पूछा है। कंथा उस समय जो है वह रखी जाती, कंथा की अनिवार्यता है। कंथाम बहति बहसि दुर्बुद्धि गर्धवेणापि दुर्भराम शिखा यज्ञोपवीताभ्याम कथम भारो भविष्यति। तो कंथा तो जो है ऐसा रखा है कि गधा भी नहीं ढो सकता है, इतना बड़ा कंथा तो रख लिया तुमने है। और तुमको शिखा यज्ञोपवीत का भार हो गया था तो इसको छोड़ दिया। तब आचार्य ने उत्तर दिया उसका कि कंथाम बहामी जो है दुर्बुद्धि तुत पित्रेणा भी दुर्भराम, तुम्हारे पिता को भी ऐसा सौभाग्य कभी नहीं प्राप्त हुआ। जो कंथा जिस हमारे आश्रम का प्रतीक है उसका सौभाग्य तुम्हारे पिता को भी प्राप्त नहीं हुआ, पर शिखा यज्ञ यज्ञोपवीताभ्याम श्रुतेर भारो भविष्य। वो श्रुति के भार से जो है वह बेदबता रहूंगा, इसलिए उसका परित्याग किया है, क्योंकि जो है वह हमने साध्य साधन येषण का परित्याग कर दिया है, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। तो इस प्रकार वहां कहीं भी चर्चा में दंड, आचार्य के हाथ में दंड का वर्णन नहीं आता था। और सबसे बड़ा आश्चर्य है कि अभी कई जो है शंकर दिग्विजय हैं, नर्मदा के किनारे की बात तो आती है, गुफा की बात आती है, संस्कार की बात आती है, पर वो जगह का नाम नहीं आता किसी। भाई मंदिर बना है वो अलग चीज है, पर वो नाम की बात नहीं आई। मंदिर का नाम है गोविंदेश्वर महादेव। भाई देखो गोविंदेश्वर महादेव नाम है वो मंदिर का है। शंकर दिग्विजय सभी हैं पर स्थान का नाम नहीं आता। नर्मदा का नाम आता है, गुफा का नाम आता है, समझा कि नहीं? माहिष्मती नगरी का नाम तो आता ही है, उससे कोई मतलब नहीं है। दीक्षा स्थल, दीक्षा स्थल की जो गुफा है उसकी उसका नाम नहीं आता है, जैसे ओंकारेश्वर ऐसा नाम नहीं आता। अब समकालीन न हो पर परंपरा से ज्ञात रहा तो हम लोगों की अपेक्षा तो उनका ज्ञान विशेष था। भाई परंपरा से आचार्य की नजदीक जो लोग वो जिस प्रकार से लिखे हैं तो उसमें परंपरा ज्यादा माननी पड़ेगी कि नहीं माननी। खैर ये तो प्रसंग अति प्रसंग हो गया, क्योंकि इसमें भी बहुत चीजें हैं। बाद के काल में अपने अपने मठों की प्रतिष्ठा को बढ़ाने की दृष्टि से भी शंकर दिग्विजय लिखे गए, ऐसे भी शंकर दिग्विजय लिखे गए कि जिसमें उस स्थान की प्रतिष्ठा बढ़े। तो ऐसे जो शंकर दिग्विजय जो लिखे गए तो इसलिए उसको प्रामाणिक हम नहीं कर सकते हैं, फिर भी पहले के ग्रंथों में कुछ न कुछ परंपरा तो हम मान लेंगे, उसमें कोई विरोध नहीं था। अरे भाई कोई अपने प्रतिष्ठा के लिए लिखा है पर दंड आदि की चर्चा में तो कोई बात नहीं थी। भाई मंदिर तो गोविंदेश्वर है, अब गोविंदेश्वर मंदिर तो बहुत है भारत, अब गोविंदेश्वर मंदिर यहाँ भी है, ओंकारेश्वर मंदिर है, गोविंदेश्वर मंदिर है, और जो है वह केदारेश्वर मंदिर है, बहुत मंदिर है यहाँ। अब गोविंदेश्वर मंदिर से हम लोग ये मानते हैं कि गोविंद भगवत पाद के नाम से स्थापित हो मंदिर, इतने तो है ना प्रमाण। अरे संस्कार की बात तो हम कहते हैं ना, देखिए शंकराचार्य जो शंकराचार्य स्वरूपानंद जी नहीं मानते यहाँ पर, नहीं, बिल्कुल नहीं मानते। यहाँ पर आचार्य की गुफा ही नहीं मानते, वो तो वहां मानते हैं नरसिंहपुर जिला में, कहते हमारे पास बहुत प्रमाण है, हमारे पास बहुत प्रमाण है, वो लोग वहां, वो वहां मानते हैं वो गुफा। हालांकि वो गुफा में देख करके आया, बुद्धि में तो नहीं पड़ता, वो गुफा पड़ती नहीं है, नर्मदा किनारे है। अरे नर्मदा 1 किलोमीटर दूर कोई दूर नहीं, बाढ़ का पानी वहां आ जाता है, बाढ़ का पानी वहां आ जाता है। अब यहाँ भी जिस गुफा को इन्होंने कहा, वो गुफा कहाँ आचार्य के नाम से प्रसिद्ध है, वो तो कालिका गुफा है, वो तो कालिका गुफा करके प्रसिद्ध है। तांत्रिक लोगों का यहाँ पर अड्डा था, वो जो है वहां से अंदर अंदर नर्मदा जाने का स्थान, नर्मदा जाने के लिए मार्ग था, अंदर अंदर ओंकारेश्वर जाने का मार्ग था, वो कालिका गुफा करके ही उसकी प्रसिद्धि। गुफाएं दूसरी हैं, दूसरी कोई गुफा हो सकती है, या वही गुफा हो सकती है कि पहले जो है वह दूसरे प्रकार, बाद में जो है वह कालिका गुफा करके जो है प्रसिद्धि हुई हो। तो ये सब चीजें अन्वेषण के विषय हैं। हम तो कितने बार दिन से कह रहे हैं, पर अब लोग उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या करें। मैं कहता हूं कि कुछ भी ब्याज करो इन लोगों से, जो आप लोग जो है निर्णय करते हो, एक एक कम से कम कीर्ति स्तंभ तो यहाँ पर आचार्य का बना देना चाहिए। विदेश से आते हैं लोग, अभी नर्मदा के किनारे जो स्थल है तो वहां पर कोई इस प्रकार का है नहीं। अभी उन्होंने ये गुफा को एक संस्कारित किया, एक यहाँ पर कीर्ति स्तंभ वहां पर जो है वो घाट पर बना देना चाहिए। तो इनको भी कहा, कहे तो कि हम जल्दी काम करेंगे, पर अभी तक शुरू नहीं किए, कि एक कीर्ति स्तंभ बना दो यहाँ पर, पैसे की कमी नहीं है, पर एक कीर्ति स्तंभ बना दो और उसमें विभिन्न प्रकार से आचार्य के जो है वह जीवन चरित्र के विषय में ऐसे लिख दो। तो जो भी विश्व से आएगा, अब पहले विद्यानंद जी पहले थे, अब विद्यानंद जी ने वहां बना लिया दिल्ली में, अब वो बिल्कुल ध्यान नहीं, बिल्कुल इधर की तरफ चर्चा नहीं करते, उन्होंने दिल्ली में बना लिया, तो अब इधर की चर्चा कोई छोड़ दी सब है। तो यहाँ पर है कि सर्व कर्माण निपिसदा कुर्वाण। अब हम लोग भाष्य देख लें, आज तो इसी में समय चला गया। सर्व कर्माणि, इसके ऊपर पहले टीका देखिए। तो पहले शास्त्रार्थ जो कह दिया था, वहां कहा तत्र तत्र उक्तस्यैव कर्म अनुष्ठानस्य प्रकरण वशादादि उपसंहार सच शास्त्रार्थ निश्चयस्य दृढ़ताम द्योतयति। यद्यपि कस्यचित् कर्मानुष्ठायिनो बुद्धि शुद्धि द्वारा कैवल्यम सिद्ध्यति तथापि पाप बाहुल्यात् कर्मानुष्ठायिनोपि कस्यचित् बुद्धि शुद्धि अभावे कैवल्य असिद्धि इत्याशंक्या। अब एक शंका उठाते हैं कि कर्मानुष्ठान करने वाले की बुद्धि शुद्धि, शुद्ध बुद्धि हो जाएगी, शुद्ध बुद्धि होने पर ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, तो उसका कैवल्य तो सिद्ध होता है। फिर भी कर्म में कितना भी शुभ कर्म करो, कुछ न कुछ पाप हो ही जाता है, इसलिए पाप बहुल्यात् कर्मानुष्ठायिनोपि कस्यचित् बुद्धि शुद्धि अभावे, किसी की बुद्धि पूर्ण शुद्ध नहीं हुई तो कैवल्य की सिद्धि उसको नहीं होगी। इसी को कहा सर्व कर्माणि प्रतिषिद्धान्यपि। आशिका भगवान ने सर्व कर्म का अर्थ ले लिया, प्रतिषिद्ध भी हो सदा कुर्वाणो अनुतिष्ठन, और सदा जो है इस प्रकार के कर्मों का वह अनुष्ठान कर रहा है। लेकिन एक शर्त है, वो क्या है, मद व्यपाश्रयो। हाँ, कहा प्रतिषिद्ध भी हो जाता है कभी, क्योंकि कर्म में दोष आ ही जाता है। आप शुभ करो तो उसमें भी जो है, अब लकड़ी में ही तमाम जो है, लकड़ी आप ले आए बहुत देख करके, अब उसको क्या कर दिया कि आपने जो है अग्नि में छोड़ा, अब उसमें तमाम चीटियां थी, अब मर गई, तो अब भाई हिंसा हुई कि नहीं, प्रतिषिद्ध हो गया कि नहीं। तो इस प्रकार जो है बहुत से ऐसे कर्म हो जाते हैं कि जो कर्म जो है वह दोषपूर्ण हो जाते हैं। पर यहाँ दूसरी चीज कहनी, यहाँ पर यह कहनी है कि ईश्वर जो है वह मद व्यपाश्रय, जो ईश्वर शरण में चला गया है ना, धावन निमिल्य तब, आंख बंद करके भी जो है वह दौड़ता है तो कहीं गिरेगा नहीं, क्योंकि उसकी रक्षा करने वाला कौन है? उसकी रक्षा करने वाला परमेश्वर। ये मद व्यपाश्रय पर सबसे ज्यादा यहाँ जोड़ है। हाँ, मद व्यपाश्रय की महत्ता। वो ऐसे शास्त्री व्यक्ति जो है भगवत आश्रित व्यक्ति प्रतिषिद्ध क्यों करेगा? पर दो चीज कि यहाँ मद व्यपाश्रय की महत्ता है, दूसरे क्या है कि कर्म में कभी प्रतिषिद्ध भी हो जाता है, बिना जाने हो जाता है। तो मद व्यपाश्रयो मई अर्पित सर्वात्म भाव इत्यथ, वो मेरे आधार ले लिया है, उसको जगत में कोई आधार दूसरा है ही नहीं, तो मुझमें ही सर्वात्म भाव जो है उसका मुझमें अर्पित है। सो मत प्रसादान मम ईश्वर से प्रसादात अवापनोति शाश्वतम नित्यम वैष्णव पदम अभिन, वो मेरी प्रसन्नता से वो वैष्णव पद को प्राप्त कर लेगा। आगम इसी को विशेष मानता है कि जो शक्तिपान, उसको क्या मानता है? हाँ, ईश्वरानुग्रह, ईश्वर के अनुग्रह से सब कुछ होता है। यहाँ भी यही आधार बनता है कि ईश्वर के अनुग्रह से ही सब कुछ होता है। तुम्हारे पुरुषार्थ मात्र से तुम सोचो हो जाए तो तुम्हारे पुरुषार्थ मात्र से ज्ञान नहीं होता, ईश्वर के अनुग्रह के बिना। तो सर्व शब्दानुरोधात ईश्वराराधन स्तुति परत्वेन, यहाँ देखिए स्तुति परक दिया, क्योंकि प्रतिषिद्ध तो वो नहीं करेगा, पर सर्व शब्द के अनुरोध से ईश्वर आराधन की स्तुति परत्वेन श्लोकम व्याचष्टे, श्लोक को कहते प्रसिद्ध प्रतिषिद्धानपि नित्य नैमित्तिक वद, क्या पाठ है इति अपेरथ। ये जो अपि है ना, अपि दिया कि प्रतिषिद्धानपि, तो अपि से आ गया कि नित्य नैमित्तिक के समान प्रतिषिद्ध का भी कोई आचरण हो गया। निषिद्धाचरण से प्रामादिकत्व व्यावर्त्यति, यद कहो कि निषिद्धाचरण का प्रमाद से हो गया हो तो कहते यहाँ प्रमाद से नहीं, यहाँ तो व्यपाश्रय की स्तुति है, इसलिए कहा सदा अनुतिष्ठन वैष्णव पदम आपनोति इति संबंध। पाप कर्म कारिणो यथोक्त पद प्राप्तो पापस्यापि मोक्ष फलत्वम उपगतम, कहा कि यदि पापकारी जो है वह भी मोक्ष फल प्राप्त कर लेता है तब तो पाप का भी मोक्ष फल हो जाएगा। तो इसके लिए कहते हैं कि मद व्यपाश्रय, बस मद व्यपाश्रय ही यहाँ पर मुख्य है। तस्व तात्पर्य माँ, उसी का तात्पर्य कह दिया कि मई मुझ में जो है वह अर्पित, मई अर्पित सर्वात्म भाव इत्यर्थ। तरही ज्ञानस्य मोक्ष हेतु तम उपेक्षितम, फिर तो भगवत कृपा से ही जो है वह मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उपेक्षित हो गया। तब कहते हैं सोपी सोपी मत प्रसादान मम ईश्वर से प्रसादात आओ अपने, मुझ ईश्वर के प्रसाद से ही वो भी प्राप्त होता है। प्रसादो अनुग्रह सम्यक ज्ञानोदय, प्रसाद जो है यही अनुग्रह सम्यक ज्ञानोदय। पदम पदनीयम उपनिषद तात्पर्य गम्यम अव्ययम अव्ययम अपक्षय रहितम, जो अव्यय है अपक्षय रहित है, उपनिषद जो है तात्पर्य गम्य है, ऐसा तद विष्णु परमम पदम यत्र गच्छन्ति सूर्यः, ऐसा जो मोक्ष है वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अनुग्रह का ही अर्थ हो गया क्या? ज्ञानोदय, भगवद अनुग्रह ही ज्ञानोदय, क्योंकि वहां पर स्वयं के अहंकार से कोई भी ज्ञानोदय नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अहम ही मरना है वहां पर ना, ज्ञानोदय में अहम को मरना है, इसलिए अहम स्वयं अपनी मृत्यु नहीं स्वीकार करेगा। तो यहाँ तक ये हो गया। अब कहते हैं कि परमेश्वर प्रसादस्य एवं महात्म्यम यतसिद्धम, भगवान के कृपा का जिसलिए इतना जो है महत्व कहा गया, सिद्ध हो गया। तस्मात् तत्प्रसादार्थम भवता प्रयतितव्यम, इसलिए भगवान के प्रसाद के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए हे अर्जुन। यस्मादेव तस्मात् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव। पहले भी आया है कि वही कृपा साध्य नहीं, तेषामेव अनुकंपार्थम आया ना। हम अज्ञान जम तम नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भाष्य। तो ज्ञान का हेतु क्या हो गया? भगवत कृपा। अब ये कहा कि चेतसा कि जो जब यहाँ पर ये निश्चय हो गया कि आत्म तत्व प्रकाशन लक्षण जो ज्ञान है वो भी मत प्रसाद सिद्ध है, उसी से मोक्ष प्राप्त होगा। इसलिए प्रसादी ज्ञान है माने प्रसाद लब्ध ही ज्ञान है, ऐसा समझो। प्रसाद ही ज्ञान है नहीं, प्रसाद लब्ध ज्ञान है। देखो पहले ये क्या है कि यहाँ पर क्या इसको मूल को नहीं छोड़ना चाहिए, मत प्रसादात अवाप्नोति है, मेरे प्रसाद से प्राप्त होता है। तो मेरे प्रसाद से प्राप्त कर दिया है तो प्रसाद क्या, प्रसाद का अर्थ कर दिया अनुग्रह। अनुग्रह क्या हुआ? ज्ञान होता। जैसे आगम में भी अनुग्रह किसको मानते हैं कि आपका मन उधर लग जाए तो अनुग्रह हो, ये अनुग्रह। आपका मन आत्माभिमुख हो गया अनुग्रह हो गया, ये अनुग्रह। अनुग्रह का तात्पर्य यही है कि आपका मुख आत्माभिमुख हो गया। तो यहाँ पर देखिए पूर्वा पर का, क्योंकि पहले पहले क्या आया है कि स्वकर्मणा तम अभ्यर्च है, और अभ्यर्चना करके क्या प्राप्त हुआ? हाँ वो सिद्धि कौन सी प्राप्त हुई? तो दो प्रकार का वहां पर, एक तो अंतःकरण की शुद्धि रूपी, और अंतःकरण की शुद्धि से ज्ञानोदय होकर के, तो वो सभी का संग्रह इसके अंदर जो है लेते चलना चाहिए। इसलिए कहा कि चेतसा। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कर्म से संतुष्ट जो ईश्वर है, ईश्वर से ही जब मुक्ति होती है ये हो गया। तो यहाँ पर चेत क्या है? तो ऐसा मानते हैं कि ज्ञान ही है चेत, ज्ञान है चेत। तो तीन माने विवेक बुद्धि। विवेक बुद्धि के द्वारा पहले क्या करें? सर्व कर्माणि मई सन्यस्य। एक देखे साधन बताए, सभी कर्मों को मुझ में सन्यास करके। तो यहाँ पर क्या आ गया कि कर्म और कर्म फल, कर्म तो कर्म के साथ कर्म फल भी आ जाएगा। तो कर्म का सन्यास कैसे होगा? मतलब जब तक यह कर्म अपने लिए करेगा तब तक कर्म का समर्पण भगवान में नहीं होगा। ध्यान में आए, चाहे वो प्रत्यवाय निवृत्ति के लिए भी करेगा तो भी कर्म का समर्पण भगवान में नहीं होगा। भगवान में कर्म का समर्पण कब होगा? कि जब उसके अंदर ये ज्ञान उदय होगा कि मैं जो ये भगवान की आज्ञा है कर्तव्य कर्म, ये है क्या है? भगवान की आज्ञा का पालन। बाकी कर्मों में कुछ निमित्त भी हो सकता है, पर नित्य कर्म में किसी प्रकार का अन्य निमित्त नहीं है, ये भगवान का आज्ञा पालन। तो हम इसके द्वारा क्या कर रहे हैं कि भगवान की आराधना कर रहे हैं। तो जब आपका प्रत्येक कर्तव्य कर्म भगवत आराधना का रूप धारण करेगा, जिसको कहा स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, तो इससे क्या होगा कि हमारे कर्म का संबंध भगवान से हो जाएगा। आप भगवान के हुए, आप हो गए भगवान के, और भगवान की आज्ञा है इसलिए कर रहे हैं। आपका उसमें कोई प्रयोजन नहीं, करने में आपका कोई प्रयोजन नहीं। तो भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा से कर रहे हैं, तो आपका वो कर्म हो जाएगा भगवान से। इसी कारण कि सर्व कर्माणि मई संन्यास, तो सर्व इसीलिए लगा दिया, कोई नित्य कर्म ही नहीं। वो वस्तुतः जो कुछ भी करता है वो भगवान के लिए ही करता है, उसका शरीर धारण भी भगवान के लिए ही है। तो मई सन्यास्य, पर ये टिकेगा कैसे? जब मत परा हो जाएगा, जब भगवान को ही परम पुरुषार्थ वस्तु मानेंगे। जब परम पुरुषार्थ वस्तु कौन हो जाएगा? भगवान हो जाएगा। तो मत पर हो, मैं जो है अहमेव परम पुरुषार्थ प्राप्य वस्तु, मैं ही जो है वह परम पुरुषार्थ रूप जो है प्राप्य वस्तु, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। तभी होगा ये जो है सभी कर्मों का संन्यास इस प्रकार का। तो यहाँ भी तो संन्यास हो गया, पर संन्यास का स्वरूप ही हो गया, तो अंतर त्याग हो गया और बाह्य से त्याग नहीं हुआ। तो मत पर बुद्धि योग उपासित, बुद्धि योग क्या है? बुद्धेर मई एव योग तम उपासित, इन्हें सतत जो है मद भजन पर होता, निरंतर उसी में लगा है, भगवत स्मृति में ही निरंतर लगा है। अथवा कोई ऐसा मानते हैं कि सर्व रूप भगवान को ही देखता है, जहां भी देखता है, जो उसको भी देखता है, तो सर्व रूप भगवान को देखता है। तो सर्व रूप जो भगवान को देखना जो है ये बुद्धि योग है। इसमें इसमें क्या अर्थ लिया कि हमें वह जो है ये बता दिया कि नहीं, यानी बुद्धेर मयैव योगा, ये कैसे बनेगा? बुद्धि का भगवान से ही योग कैसे बनेगा? जब स्वयं को और सबको भगवान का रूप, सबको भगवान का योग, इसमें थोड़ी सी बात ये है कि बहुत बार तो जो है भगवान के लिए सब कर्म कर रहा है, ये बात तो ठीक है, इसमें किसी प्रकार का उसको संशय भी नहीं, और भगवत प्राप्ति ही उसके जीवन का अधिष्ठ है। परंतु व्यवहार में कभी कोई विपरीत व्यवहार कर दिया, तो विपरीत व्यवहार कर दिया तो वो यदि वहां पर भगवत बुद्धि नहीं हुई तब क्या होगा? उस विपरीत व्यवहार का आप विपरीत जवाब देंगे, हैं? तो अब वो कर्म जो है वह भगवत संबंधी नहीं बनेगा, वो उस संबंधी बन गया ना। इसके लिए मानते हैं कि बुद्धि योग उपासना, बुद्धि योग ये है कि सबका सब एक परमात्मा के द्वारा संचालित, ये सब परमात्मा रूप है, तो प्रत्येक घटना जो है परमात्मा की स्मृति का हेतु बनती है। जो महाराष्ट्र के संतों में तुकाराम इत्यादि में, एकनाथ इत्यादि में यही था कि वो प्रत्येक घटना को किसे लेते थे? भगवान से लेते थे, व्यक्ति को लेते ही नहीं। इसलिए एकनाथ जी को कभी क्रोध नहीं आया, किसी घटना को वो दूसरे की तरफ से लिया ही नहीं, दूसरे की तरफ से लिया ही नहीं उसका। तो ये मानते हैं कि बुद्धि योग, बुद्धि योग उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव, निरंतर मच्चित्त वाले हो जाओगे तो जगत चित्त वाले जो थे तो वो मच्चित्त वाले हो जाओगे, मत्सर हो जाओगे। भाष्य देखिए, चेतसा विवेक बुद्धिया सर्व कर्माणि दृष्टा दृष्टार्थानि, सभी कर्म हो गए दृष्टा, दृष्ट भी अदृष्ट भी। मई ईश्वरे सन्यस्य यत करोषि यतस्नासि यज्जोषि ददासि यत्तप यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्थम्। उक्त न्यायेन मत परो अहम वासुदेव परो यस्य तव, मैं वासुदेव ही पर हूँ जिसका, स त्वं मत परः, ऐसे तुम जो है मत पर हो गए। मत पर सन बुद्धि योगम मई समाहित बुद्धित्व, बुद्धि योग मेरे में समाहित जो है नित्य बुद्धि है जिसकी, वो हो गया बुद्धि योग। तम बुद्धि योगम उपाश्रित्य आश्रयो, उस जो है वह बुद्धि योग का आश्रय लेकर के, आश्रय क्या है? अनन्य शरणत्वम, अन्य का आधार नहीं लिया, जो व्यपाश्रय था ना वही है, अन्य का आधार नहीं लिया, अन्य का शरण नहीं लिया है। मच्चित्तो मयैव चित्तम यस्यतः स त्वं मच्चित्तः सततम सर्वदा भव। टीकाकार लिखते भगवत प्रसादा साधित सम्यक ज्ञानादेव। अब यहाँ पर देखो, वहां पर क्या लिखा था उन्होंने? प्रसाद अनुग्रह है, और वो क्या कह दिया था वहां पर? सम्यक ज्ञानो दया। यहाँ क्या कहते हैं, भगवत प्रसादासादित ज्ञानात्, भगवान प्रसाद से प्राप्त जो ज्ञान है उसी से मुक्ति होती है, कर्म से मुक्ति नहीं होती। कर्म से मुक्ति नहीं, जैसे पहले जैसे आया ना, अब इसी में दोनों समझ लीजिए, कर्म से निष्काम कर्मानुष्ठान से अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान प्राप्ति योग्यता। यहाँ कहते हैं कि भगवत अर्पण जो कर्म है उस कर्म से भगवत प्रसाद, उससे क्या होगा, भगवत प्रसाद, और भगवत प्रसाद जो है वह ज्ञानोदय हो जाएगा। तो इसलिए आपको कहता हूं ना कि वो अंदर ले करके खाना चाहिए। कभी दो चीजें एक पूर्वा पर कहीं हो जाती है, कहीं एक साथ ही हो जाती है। तो भगवत प्रसाद आसादित सम्यक ज्ञानादेव मुक्तिर न कर्म मात्रात्।